بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواية إمام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: کل المسلم علی المسلم حرام، همه حقوق مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است، دمه خون مسلمان حرام است که ریزانده شود از جانب مسلمان دیگر، و مال مسلمان و مال مسلمان حرام است که از مال او با خیانت و بازوری با غصب از خود کرده شود، که این حرام است. و عرضه و ناموس مسلمان حرام است که یک انسان در ناموس یک برادر مسلمانش خیانت بکند. از دوستان عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک برای ما و شما مسلمان ها آگاه میکند که خون یک مسلمان و مال یک مسلمان و ناموس یک مسلمان حرام است برای مسلمان دیگر. باید در اینها خیانت و باید در اینها دست درازی نباشد که حرام است برای ما و شما مسلمان ها. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.